sreće, mogla si, ali nisi dala, lažima si prvu suzu na oči mi natjerala. Grijeh je težak, ti ga nosi, nemirna ti duša bila i svaka te moja suza. Nemirna ti duša bila i svaka tema.